أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ثم أما بعد تجد الله أفضل فلندريمت يلمتم بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë, prej ti fale dhe udhëzim e kërkojmë, ndërsa salavata dhe selamat për shëndetit më të begata mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, jemi në mesin e Ramazanit diku, ne ka ngel edhe një gjysëm tjetër, e lusim Allahun të bareke u etara, Allahut në arruan energjien, motivin, shëndetin, imanin, që të plëcojmë këtë Ramazan, për të silin tha Allahut të bareke u etara, e jemen ma'dudet, janë ditë të numruara, këto janë ditë të numruara të cilat shkojnë shumë shpejt. Andaj fillimisht e lusim Allahun që Allahut i ban kabul gjitha adhurimet tona, e në mundëson me mbush jetën tonë me adhurime. Si vazhdimësi e më njëherëshme asaj që e kemi filluar pa ndonjë parahyrje tjetër, do të vazhdojmë me shembullin e radhës të cilën e ka sjellë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, pikërisht në surën të cilën ishim në ligjëratën e fundit, dhe është surja El-Hajj. Pra, dje falem për shembullin ku Zoti on te bareke ve teala në surën Hajj e sjellin në shembull të paganit. Të paganit, atij i cili quhet në gjuhën e Kur'anit mushrik, ai i cili ka shpall Allahut ortak, ka besu se Zoti ka ortak, e kështu me radhë. Në të njëjtën sure, surja 22, ajeti i 73 dhe 74, pra 22, 73, kush do në me përcjell me Kur'an apo me telefon, e ka cilë Allahut një shembull tjetër. Dhe ky shembull, kanë thënë dietarët, është maja e shembujve kur'anor në stil. Pra, këtë shembujt kuranor janë, do më thonë, të rëndësishëm. Në thamë se shembujt ma të rëndësishëm kuranor, cilët janë për imanin dhe shirkun. Ku ta ka zonë imanin, ku ta ka zonë shmurujt për shirkut, kjo ma e rëndësishmja. Kjo është, do më thonë, sigur, jeta dhe vdekja për zemrën. Mirë po djetarë kanë thonë, në surën e Hajj, maja e stilit, maja e formulimit, maja e bukurisë të shprehurit dhe lidhjes dhe rënditjes së ajeteve është kjo ajet. Kush e kupton normal në gjuhën e Kur'anit, po do të orvatemi që ta sjellim edhe domon paraforsisht në gjuhën tonë. Çfarë thot Allahu xhelalu në këtë shembull? E sjell Allahu në këtë shembull shembullin e tani. Në shembullin e parë në surën Hajj ishte paaftësia e paganit. Tani do të vjen paaftësia e ajo çka e lut pagani. Zoti pretendum. Don, kemi pagan dhe kemi ajo që ka e lutë pagani, idhulli, të sim pretendon se ka zotësi, apo ka hynitet e kështu më radhë. Allahu njerë në e ka zonë këta, tash në e ka zonë kësë i do këtë. Apo? Dhe këta, për këta e ka sjellë këtë qimbu. Thotë Allahu te bareke ve teala, ja e juhen nesu, o ju njerëz, ka dhënë djetartë përshin musliman dhe ju musliman, këtë menguë. Ma di ka dhënë djetarët, këtë qimbu Allahu gjellë gjellalu e ka bo vajib me ngu. Vajib me ngu. Deri se ka ndonë njësë djetar, Allahu ka me na vetë konkretisht a e ke ngu shembullin surën Hajj. Disa djetar ka ndonë kështu. Allahu u gjelora gjdo njëri në khirat ka me nalë pi grumbullit pytjeve, lista e pytjeve, ka mi thanë një shembull e kumë sjellë në surën Hajj, a e ke ngu me vëmendje? Në kete ke ngu ka njërë ndoshta, e ke nalëzu. Mirë po, a e ke ngu me vëmendje? Nëse shumë shembull i madh i Zotit të bareke ve teala. Thot Allahu xhelel xhelalu, ja ayuhannas, o ju njerëz, që njeri jena unë dhe ti dhe krejt njerëzimi. Duribe me thelun, është sjell një shembull. Nuk ka thonë këtu Allahu e ka sjell. Apo në disa ajete thonë të darab Allahu, Allahu e ka sjell një shembull. Edhe pse këtë shembull ka ndonë djetar, Zotit e ka sjell. Apo mirë po e ka hek emrin e veprusit, e ka lënë vetë shembullin. Apo, shikoj çfarë ka thonë. Duribe mesel, është sjell një shembull. Mirë, kush e ka sjell? Ka ndonjë dietar, dihet se Zoti, po Allahu xhelala e ka hek emrin e vet. Do ta shohim prej dobive. Thot Allahu xhelala, "Fastami'u le", dëgjoni mirë. Për këtë fjalë dëgjoni mirë, kanë thonë disa prej dietarë, kanë nxjerrë si përfundim se Allahu ka mënavet në ahiret, a e ke nguçi këtë çembull. Edhe si ke reflektuar kështu këtë çembull? Çfarë ke bati me këtë çembull? Thot Allahu xhallahu ala, innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba. Thot Allahu te bareke ve teala, krejt ata çka lutën përveç Zotit, për idhujve, ha, dhe zotave të rrem, dhe shirkeve që i bëhat Zotit me to, thot Allahu xhallahu ala, nuk kanë mundësi kur non, len asnjëherë në të ardhmen, asnjëherë në të ardhmen me e kriju veç një miz. Pra, tema jonë do tjetë shembulli i mizës. Apo? Dhe këtë shembull arabt janë tallë me ta. Kanë thonë Kur'ani që ka i ka zbrit Muhammed e sallallahu mirët me miza. E pasaj Allahu në surën al-Baqara e ka pru një ajet tjetër ku ka thënë Zoti jonë të bare kjo e tala, inë Allah e la istahi e një dhribe me thëlen ma baudhaten fe ma fokaha. E Zotit nuk tërprohet Zotit me e cilë, qëfar të shembuli, qëfar të mëhlukati, qofta ja dhe ma e vogël se miza ja është miskoja, mushkonja, ba. E pse janë talë arabët? Ka thënë qyqve kina e spjegon neve fejen me miza, me gomar, me qen, me deve, pse? Kanë thonë djetarë, sepse kjo është mahlukat i Zotit. Kjo është mahlukat i Zotit. Ty ajë që ka të ka bo insan, që po filozofon, ka mujtë me bo hajvan. Apo, ti që po thu, pse, po përke që, ajë ma full me miza, po që ajë që ka kriju insanin, e ka kriju edhe mizën edhe hajvanin. E ajë mundet me ti ndru venët, e s'ti ka ndru. Andoj sa është rrezikshme njëri mu talë me këta, andoj tha Allah nuk druhët. Qërë do shembulli me shilë? Pse? Po këtë vejtët janë. Andaj shiko, e ka silë këtu në shembulin e mizës. Pasaj ka thonë, u ala ujtë, shte me ule, këtë bashkë mu bo zotat që ka jadhurojnë të tjertë, së mundën me e kryu një mizë. Një mizë. Pasaj të dhalë u gjelluala. Tani është, ki shembul dohët në dy pjesë. Shembuli i kryimit mizës, pasaj Allah u gjelluala e hek këtë qartë, thote, kjo zbohot, së ne bani, do të afojmi që së ne bani, ka thonë, hajshkojmë pak ma poshtë. Mizën, ju se jo si në kryoni, po a shkoj pak ma poshtë. Cile janë ma poshtë, ka thënë Allahu Gjelluara, o in jes lubu humu dhuba e bushej e. Leje që se ne kryojnë mizën, po mizat e mija shka unë i kumë kryu, in jes lubu humu dhuba, me ju mor mizat i shka prej gotës, shka do kofta jo në gotë prej ujt, la jes të nkidhu humin, kur as njëherë, sigur e para, as njëherë së në nëzjerin prej mizës. Nëse mizat a merë pak tamël, pak qumsht, pak sok, pak lang, qërë do gov, pak sup, qëka do gov, kur ma njerës në këthen atë pik supe, ti e kap mizën, e myt, ama, do të bim të shembole, që, apo, këtë shembole kam besu sa habet pa e pa mizën, sot na mizën e kena laborator, shkruje ti, internet, si të mos gjurë në anglese, dhe në gjurë në arabe, shiko studimet mbi mizën, krejt komplet, qëfar kanë zirë, shkenstarët kanë thonë, lukëti ma i shpejt në botë është i mizës. E merë, e përpunon. Ti kur e merë, apo, ha buk në një dy orë flenë, apo, se lukë ti dhëtë, tash më gjera nuk shumë. E, unë i dërsa ti ledzoj këto e shakep hanë këti, si të mos nga që hajna me të përzime, apo, pas më të loje. Lukë ti tash si do njerë, njëherë pasull, njëherë oriz, njëherë shumë. E, lukë ti mizës, kur e merë, mi njëherë shëndron në, qëfar, në gjak për vejti, në trup për vejti. Su në shmi amor. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, da'ufe talibu, wel matlub. I dopt është kërkusi dhe i kërkuari. Kush është kërkusi? Ka thënë dietar, kërkusi është adhurusi, pagani, i cili lip ndim prej idhulli. Thotë Allahu, "Të ditë janë dopt." Apo ka thënë i kërkuari kush është? Miza. Ja, provojë në marrë mizës. Allahu thotë, "Edhe ti insani i dopt, edhe miza i dopt, mirë po, nuk merrni msim nga kjo." Pastaj thotë Allahu xhelalu ala, "Ma qadarullahu haqq qadri." Shiko ki, a i dhe tjetër është shumë rëndësi si sinis. Thot, nuk e vlerësua njërzit Allahun sa duhet. I sfidoj Zoti me miz, ato nuk morë mësim. I sfidoj Allahu Gjellë Gjellalu me ata shka ja ka morë miza, nuk morë mësim. Ketë meselja është, nuk e njofin Zotin sa duhet. E lusme Allahun që Allahu të imbush zemrat tona, madhështi dhe lartësim dhe madhërim për Zotin ton të bareke. Vëtjarë, thot Allahu Gjellë Gjellalu, inna Allah e le kawijun aziz, Allahu dijeni së shumë i fort, dhe shumë krenar, shumë i lartë, të bareke, o tjala. Pro kjo është lezër shembulli, për të cimë dhe flasim e lejnë Allahu të bareke, o tjala. Tani, pra shrot pytja, sa është, pse që ka që rëndësishme shirkë në Kur'an? E pam ligjratën e kaluar, shirkun. E pam të shembull i marimangës, shirkun. Do të vinë edhe disa shembull. Allah e ka sjellë një shembull me shefin. Me shefin. Shefin tanë shka e kiti te puna, apo kush e ka shef. Arabt kanë pas shefa, shumë. Rob, shef, zotnia. Apo, Allah e ka sjellë atë shembull. Ka sjellë disa për shembull e tjerë në Kur'an, vetëm me e qartësu sa është e madhe e drejta Zotit te bareke ve teala. E tani, pse e është mbush Kur'ani me këtë temë? Djetarët nga folëm diçka, du të asilën nga diçka prej fjallët të ulemave. Ka në djetarë, sepse e tëra ajo që ka kërku Zotit prej neve është imani. Me besu Zotin pastër. Apo, këtë Kur'an e Allah e ka zbrit për shartët dhe imanit. Që këtë Kur'an këtë komplet, mushafin, shka e studiojnë ulemat, e nëzansët e dijes, e kërkusit e dijes. Avami muslimanve, a e din që akon ta? Jo, nuk e din. Me bo test mi thonë njanit, ajde që ka në gjithë sure, sa sure i ka, që ka nimit, që ka në gjithë sure, nuk i di. Ba Allah nuk i ka ngarku njëzë kështu. Që ka ngarku, ka do nëja zbres Kur'anin Muhammed s.a.s. Aja u shpjegon për tëre dalin ulema, e tjerë që shme pëtu për gjenemit, e me e fitu gjenetin. Ka thonë, a juve shartët, kryesorët. Kryesorët, pse kryesorët? Sepse e ka lecu Zotin në të bare kjo e tala. E cilat janë dy kryesore, të uhidi, imani dhe largimi nga shirku dhe pastrimi i zemrës nga kufri dhe ajo e cilat cënon imanin Allahun të bare kjo e tala. Andaj, për shkak se tema më e rëndësishme në Kur'an dhe kërkesa më e madhe e Zotit është kjo, e ka mbush Allahu Kur'anin me kësi shembuj. E disa për njëzve thonë kështu, ne e dim se Zotit me rriton madhuru? Shumë njëzve dhe të punë, di se Zotit me rriton madhuru? A është veçka që mjaftushme? Jo. Jo. Pse? Se kjo është vetëm teori. Ti thu po, Zotit me rriton madhuru. A e di si adhurohet Zotit? Këtu vim. Si me e kuptu njërën e thotë, që shi vjetë ashtë me adhuru? E të shtashtë, ka të zoj. E këni pa ato shka të fali namaz, shka thonjë vetës musliman? Ti thu për shembull, a e di që Allah e ka po farz më fali, 5 vakë? Thotë, po, e di. E që ka dalim shtashtë ti që falet, se dhe që së falet? Që kjo është dalim? Njëri thotë, unë e di se Zotit me rriton madhuru, a e shma i madhin, a ka kriju, a e ka ratis, a e jep me hanga, a e me pia, a e me vlat. Mirë, e Allah u gjitha për shkak se njerëzit janë të dopt karshi hakit Zotit, e ka shumë fishu dhe e ka si edhe shpesh në Kur'an hakin e vetë. Apo, ti nuk mjafton dikujt mi thonë, nuk mjafton mi thonë babostan, unë e di që të kam bapë. E do të përdo, unë e di që të kam djallë. Fa më kanë me mguse. A ke pa? E do të, a ka dikujt të, për shemo, një djallë i cili është i pa të gjushëm, një vlad i pa të gjushëm. E njani mi thonë, a ja ke hu që e ki baba? Po të gjemore e di që kam bapë. E po pse baba jote i revoltum me tije? Cile është përgjigja? Se s'ki bindje, se nuk e ngon. Andaj, në teori, do është tam i vetë disa për njerëzve, shumë për i tërë dhënë, po, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah. Irë po praktika është anon. Andaj, përshkak se praktika dhe kërkesat e shumëta, të fejsë Allahu Gjeli Gjelalu, janë, do më donë, të rana për njerëzit, Allah e ka shumë fishu në Kur'an cilën e shembull. Andaj, shparto Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, njërë prej djetarëve të mëdhej të muslimanëve në definicionin. Ka shumë definicione, qka është adhurim dhe qka është shirk. Unë e kam zhjetë më të shkurti. Qfar thot? Thot, el ibadah jes ismun jami'un li kulli ma juhibbuhu Allahu e rda, min el akwali, vel a'mali, batinati, vel dhahira. Qiko, definicionin më i shkurt. Qka është adhurim i Zotit? Kanë dhanë. Bale kështu, një paket, një kuti e madhe, një enë e madhe, e cila në ta përfshin krejt qka i do Zoti. Apo krejt qka i do Zoti. Dhe është razime to prej fjalve dhe veprave, të brendshme dhe të jashme. Tani kërkesa, a është e lejt? Jo. Krejt qka se do me një farforme e përli me shirk. A në shka tha për nga mirë alej salat e selam. Me thonë, për shembull, njani thot, ne i themi, mu betu dikant tjetër përveç Allah, thot a shirk. A për e njështë dhëtë, që është shirkjo, shka fash? Unë e zi Zotin një, unë suporzitat e Zotin. E po, që kjo është? Se ti nuk e ke mësu se Zotin zdo me thonë qështu. A po, për shembull, ka plot raporte që na i dina njëtën e kësaj bote. Për shembull, njani që si ka mësu të drejtat. Për shembull, njani hinë shkollë edhe nuk i ditë drejtat. Se ka mësu as baba, as kërkush se ka mësu se, shiko, kërkush kërkush shkollë nuk isi me si të shpia. Hinë me një farforme, delë një farforme, sunë qohë është kur dush, apo e qonë gjishtë, apo në mësus me folë, pse? E ta është përshimu njani delë dhe shëditët në klasë, apo? Edhe i mësus i të tek, këtheu të veni. Apo e pandë një shkelje. A ka drejtë zonë që me thonë, shkabonave? Mos ta mshova unë në shpulti? Jo, jo, ka dha. Me ma mshu në shpullo kulmi. O je ma i prishti. Po ti këtu ka rënë. Qo e do në apo. Merë është të shemë, dhe apo. Ti në firmën tane. Në firmën tane. Qka shefi kër e merë punëtorin, qka i thot? Ka dha. A thot minjer, hajde, nisja punë. Ka dha, ka dha. Ka o mardhejshë. E ban këta, e ban këta, vjen që kaq, shkon që kaq. Një dit me mungu, apo e merë pushim me pare, pushim pa pare. Këtë janë në rejene. E shiko njërzit sa janë të moment holë kur shka do shefi. E këni pa njërën e thotë, jo vëllë asë në marë një sahat, për shemull. E shkon në pun, i thu hadve lejnë i orë. Jo, jo, thotë, se ma morin për rogës. A për të që, po. E Allah u këtë drejta, hake, në të folmët e tua, edhe në veprat e tua. Të përnenshmet dhe thjashtmet. A e kuptoni tash sa e rrezikshme njëri me ranë shirkë? Shumë rrezikshme me ranë shirkë. Andaj shokë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, për shkak se ishin pagan para se mu bëhu musliman, shumë mirë e madhronin dhe lart e ngritnin çështjen e shirkut. Elusi Allahu që Allahu t'i mëson muslimanat të çështje të mëdha, nëse shumë pak vëllezër për këtë gjëra flitet. Andaj ti e shef njerëz që thonë, për shembull, mira mos me bira ki, mos me vjedhë, këto janë këtu. Mirë, po sa çohet zani për shembull te muslimant me që për shembull njerëz i thonë vetëm musliman sfal pas vakt. Sfal pas vakt. Realisht në njerëzit po ta shtimin i tërsi vetëm, i natë rrejt njerëzit. Vallajin këtë dunjati me rrejt, i kanë mi thonë, shko që kënejnë, a i smërin që ati gudo, sa ti natit merë. Njërë me thonë, që isho vla me shku dërti filan veni, po du me shku që atje. Edhe ti e rrejt, i thuj, shko kënejnë. Edhe më funë e mërvesh aj që s'ka mërit e veni vetë, sa të merë i nati aj. E sa kanë mi morë njerëzit i nati, ata të zët ju kanë thonë, hajde bese sa që madhe, ani ti beso atje edhe vazhdo punën, apo? A për nga mele a.s. ka dhe na i cili s'fal namaz, rinë gjallët me faraonin dhe me hamanin. A i tjetëri del ti të thot, jo be, ja nuk ka qashtu. Qish, a për nga mele se me di ma mirë aj? Kush mund me dit ma mirë se për nga mele a.s. Hini dit për dit dhe për nga mele a.s. në gjami dhe kështë e fal farzën një dy veta por rinë që ati që gjami. Se në këna përmen këtë rasa, po? Po shkurtimisht, që ka i tha judia, i një muslimana jo? A i një muslimana jo? Tham, po ja rasullat, po pëse su falet me mua? Tha po u falem të shpia. E, tamam. Qiko, tha, kur të vini qëra herë, edhe nëse e në falë të shpia, falë në prapë me muë. Pse? Se e prish rejnin. Në ku e di, unë e tash, më s'ka në administracionet, jo. Po për shka ki ti, ola, pëse s'falësh? Shnet a ki po, men a ki po, para a ki po. Pëse s'falësh? Dush me po pytjet, shka ki mi thonë zotit, pëse nuk falësht ti? A disa minuta ti ka lip zotive, 30 minuta ketë janë maksimum, me gjithë sunet, me gjithë na file. Andaj, kjo pytje madhe, për shimu. Ani, na, prap themi, mirë është me folë kundër zinas, kundër moraliteti, kundër drogës, kundër do thonë ta mojnë i desë për cigare. O, le cigare njërë sa të falë. A ne të mushet në paqeta a kushtimi shtonë. Jo, nuk bebojmë halal cigaren. Po, a që dhe më mësë më falëve. Mësë më falë a gjeja ma krim, shka më në bubo në tokë. Allahu gjele gjele në ka kriju veç për më falë. Në një thotë, po gjo, veç për më falë. Në Kur'an është veç për më falë. Aqimu s-salatu, ayatu z-zakat, falë në namazin, jep në zekatin. Dhe ne kemi përmenjë shumë prej faktet moja. Andaj shiko, shirku është shumë. Për nga mesëm ka thonë, kush e le namazin ka po shirkë. E tash ti, bane e sapë, kure ki një shok, ani dost, ani familjar, ani agj, ani daj, që i ka do mangësijaj, a mas falë namaz, pika janisti. I mështu mi thonë, mira me hangër me dorën e djath, leje dorën e djath, haj, qëra probleme ka? Qu në e kokën sejde, falu. Andaj që ka Allah u gjelaj, pruni këtë qemull për qëfar? Se njerëzit bin let. Apo, andaj ki pa disa njerëz për qemull, ta zojnë akështu. Eze vetën, familjar, ka e vlad, ka familje, punon, do shta punon halal, edhe s'fal namaz. Edhe në bisejtë e si për shka ndohë që shumë bisejtë dalin kështu, edhe ti i thukë qyre, s'mullësh me pështu e. O që i shbëlla une, punoj, halal, ha halal, i ruje vlad, zvjedi, njerëz kam vla. Pse une me inzjarë? Por shkak se kjo fotografi është shumë e paqartë e njerëzit edhe e mbulume me epshe, edhe e mbulume me shubuhate, Allahu ka cilë këtë shembul. E pas këti shembuli, njerëz guzonë me thonë, që shkja, shirkështa? E shirkështë, ka shumë për e fotografive. Fotografit e shirkët janë të shumë, të adhaj thonë që e Hulusi Akademie, gjdo sen që ka zoti e do, është ibadet e të kundërtën o shirkë. Të kundërtën është o shirkë. Andaj, kjo është ajo që ne duhet ta kemi parasysh në këtë kontekst. E dyta të nërruar gjëmatli, para se të him, do më dhëmë, në këta, Arabët e vjetër, Arabë që ju ka zbitë Kur'ani, kanë bo shirkë lëdëshmëri. Lëdëshmëri, por shemë, ka pasë shirkë me putë të madhë, ka pasë shirkë me putë të vogëlë, ka pasë shirkë me të folme, ka pasë shirkë me, të më shemë, e ka pas shirk me të varos me të bijës, e ka nëzon me të qu zoti qik, Allah una furnizoft me qika, që ka thonë për nga mesam, dhe shumë për aditet, epse janë transmitimet të diskutuara, janë bereqeti. A dhe një kujshi i më Mahmedit, i linte një vajzë, dërsa i linte në 7 vajzë. Apo njerës për nga natyra, si të mos buri, mu kanë trashegona, apo? Edhe shkojte i më Mahmedit, tha, o, hoqë, veç qika për më lindi. Dhe me mujtë në dëni doa dhe djallë të më lindi. Ta mu së mërzit, se për nga mbert, mas shumë di ju kanë linë qika. Për nga mërdet Allahut mas shumë di ju kanë linë qika. Apo, e Arab dhëshin me të qu zoti qik, ku ku mare. Apo, dhe risa Allah e përshun në Kur'an. E emlon, për shembull, gruaja vetë e emron apo gratë e emron çik lindi, ku ku. Apo, a di pse ku ku? Ku shka me majt ashta? Ku me e varro, se kanë varrosur për zgjalli. Kjo shirk, për formave të shirkut. Pse? Sepse e kanë akuzuar Allahun te bare kjo vetë. E kështu me radhë. Por shkak se ishin të shumta, Kur'ani ardhi me shumë shembuj. E sot njerëzit, për shkak se lindin, për shembull, në forma të zonë për babës edhe nanës muslimane, për katësi, me nënë saj kiti di. A në ti i gjenë, për shemë, krishter shka e pranë islamin, e pagan shka e pranë islamin, evropian shka e pranë islamin, vallaj, lezoni disa për livrat të tëre, shka e kanë pranë islamin. Apo, kanë shkujtë, thënë, shumë për muslimanë nuk e din, se këtë kjo është për shirkët, unë e këmësua. Pse? Sa jo konë i gjytë në të keqen, apo? A i ma mire di sa e keqe rakia se ti. Ma mire di, vallaj, ku shkonaj? Ma mire di a i shka të më dhonë kamat. A pse? Së konë i gjytë në ta. Andaj Omer Khattabi tha, radiallahu anë, une i tut në një zamani ku kanë me ardhë disa njerëz, ha, nuk e njohin ignorancën, nuk e njohin të keqen ato. Edhe kanë me ranë gjërat sa të nuk i din, prej gjërat sa të ja u prishin iman. Në lusë me Allahun të bare kjo tëllë që Allahut nga në eruan iman. Andaj, dhe më dhonë, kjo përthegohet në atë se shirku ka shumë sure, shumë fotografi, shumë pamje, shumë mënyra, shumë fjalë. Andaj ne e pamë në legjeratën e kaluar. Për një fjalë, pejgamberi ka thënë, mos e thuaj ashtu. Për një fjalë. Realisht përmbajtja kon e saktë. Radhitja, domthon, radhitja u kon pak problematike në mënyrë gramatikore. Ka thënë, mo. Hek këta. Një dhe pastaj, tha mo, thunë pastaj. Ti thua ashtu apo? Shka kolive dhe mos e thuaj. S'është kaptin e shirkut. Një ditë për ditë një gruaje, një çike vogël, ishte të pengamelesëm, ishte Bajram. I lushme Allahun që Allah t'i këzon për Bajram të gjithë muslimane. Edhe janisi me kënue. Tu kënue janisi, na e kena pengamberin, Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, Allahun a kanë dëru me këta. Edhe e thani, e kipa këto poetat. Në jam bo këtë poetat ashtë. Si cëli poezit të shuj. Abo, rënditje, germash, palidje. Edhe e thani fjalia jo. Qfar fjalia e tha? Qashtë tu e lafdru, tu e lafdru, tu e lafdru. Tha dhe na e kena pengamberin ton, në mesin ton, i cili e di, shka bonot nesër. E për mësa nuk dhe, hajt, s'ka lidhja, po? Hajt që aty, mësë një keve të mbladru. Tha nalu? Nalu, heki cëta. Se unë nuk i di, shka bonot nesër. Tha unë jam pengamber, Allahu e din. Shiko këtë reagim të shpejt pengamberin se zemse, kjo shirk. No, mësë e thuj këta. Heki, tha. E dhe, këtheu të jo vargi parë. Këtheu që aty, shka keve njëherë, lafdrom, që shkeve të mbladru në fillim, heki këtë fjallë. E pse, Rasulullah, asë nuk i di ka i bin. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, la tutruni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam, inma ana abdullah wa rasuluh. Tha pejgamberi sa mos e teproni tum lavdru mua. Çish e kanë tepru te lavdru Isën, ha, bitë Israilit, ndjekësit e tij, derisa ka mbos Zot. O do të thon biri Zotit, hasha kulla. Gjali Zot. Çish kam ri kjo? A di çka kam ri? Te lavdru e dos Zoti, ha, apo a do të shka jo, mos u ladron çaj. Ladroni edhe në fund çka tha, un jam rob i Zotit, më ka thënë pejgamber. Kaç? Rob i Zotit, njëri jam. Më ka thënë pejgamber, mësues për njerëzimin. Am nuk jam Zot. Apo andaj shiko, për shkak ndjeshmërisë së lartë dhe shejtani shumë i, domthon, e prit njërin, prit ta nxjerrën shirk, Allah e sjellë këtë shembull kuranor për ta sqaruar këtë shembull. Pastaj në këtë shembull çfarë than djetarët, o ju njërës, pro ketë, i është sjellë në shembul. Qëfar thamë për i dobive? Zakonisht Kurani thotë, Allah e sjellë në shembul, gënë në shembulin. Këtu ka thonë, është sjellë, e ka hekë veprusin, el fajl. Dhe, për shembul, kur thue, u rëzu tavolina, edhe erëzoj djali tavolinën. Kur thue erëzoj djali tavolinën, dhe venit, djali e ka të rëzu tavolinën. Aba kur ti thu urdzu tavolina, pse thu urdzu tavolina? Pse e hek ata? Se tashmarën si shmë është e thyjera se sa e thysi, apo? Në këtë rast sa për ta kuptu, Allahu Gjelluara, për shkak se e dinin, për njëmë samë për shemë, jazinin kryen, ha, tash, a ke pruna i miz, na i mizkoj, apo? Allahu Gjelluara tha, duri me thënë, leje kuj se ka silë, ngoje. Gjipo disa njerëz mi u thonë, ka thonë Zotin Kur'an, o, a ka për shka ka shkenca? A ka thonë do një njeri me që më do një Aristotel, apo? Edhe po, më mi thonë, ka thonë Zotin, janë një gjokësit të këshu, valojt njëtën mi a thonë, për shemë i thu, ka thonë për shemë Shakespeare, ka thonë Nietzsche, ka thonë Freud, ashtë të valonë, një shkollum, akademika, ne të të ketë hi, o vla, kur e thu, apo? O kur thotë Muhammed e Sesam, as të ka hi, a? As të ka hi e kur në thotë, në kur i të në dikujt, ka thonë Muhammed e Sesam, që të vim të shembulli mizës, ku me sheku janë talë me një hadith për nga mbeli, me shekull janë talë, ka thonë, shumë bëna ka ngushtu me këtë fjali, dhe e risa në shekullin 20-21, laboratorët e shumë të e vërtetun, thanë, mire pas ka pas Muhammed e sallallahu alaihi sallam. Andoj shiko disa njës, ngushtu, thotë, thuj e dhe një shkenstarë dhe njërit madha, po? Jo, dhe zërë, me gjithë se Allahu Gjellala, kitë formën t'i ka përdorë për mi drejtu njërzit. Shka tha, duri be me thënë, o shilë një shemë, kush e ka shilë? Ngoje. Hish leje kush e ka shilë, ngoje kush e ka shilë, që e shemë. Pra, meditoje për mbajtën e këti shembullit. E këti po disa njërzit thu, o, leje mbe muë. E thot, ta kanë shpërle atë unë, anibe leje muë, ngoje që këtë mesejle. Ti thu, o, ti juve që dekin e dini ju, së dini qëtër shka qëtër. Vesh gjami, namaz, dini qëtër shka qëtër. Anibe leje muë, menoje vetë këtë punë. Menoje vetë ti natën kur ti ishte shpia. Menoje vetë, unë e kam ndru jetë. Menoje vetë. Leja ati natë ishka e ke morë. Ta nëzirë që ta në gjithë monat pamin e egrë ta ati që ka të folë. Leje këtë. Andaj, Shuajbi, që i thonë të popullit vetë? O, ju njerës, lemni muë, mos t'ju shtije i nati këndër muë me dalë këndër Zotit, se ju mos anim me Zotin këni punë. Një më të zetë, o, leje mbe muë, o, leje muë, leje hoxën, leje djetarën, leje afëzin, leje atë shatë këshillon ti, leje atë vlajnë që ka thotë hajde mu falë, leje atë a i që ka thotë bënë u i devoqëm, minoje vetë ti këtë punë. A duhet që shtu, as duhet, që ka Allah sa bugre ka silë, duri be me thëmë. Edhe që Allah e ka silë, merre për mbajtin e kësajna, sa është e madhe kjo. Por të më ditu, kjo është dërzvejti përse shumë shkurt po e përmendit. Qëfar dhe Allahu Gjellera? Festemi ule. Në gjuhën arabe të ndëruar Gjematli i thojnë dëgjo isma. Apo, për shemu, semjena vë atana, dëgjuam dhe respektuam. Këtu nuk karë këso, karë festemi ule. Karë forma ma e gjatë e foljes, dëgjoni mirë, me shumë vëmeni dëgjoni. Kanë thënë djetarë, dëgjo veç këtu, lej këtë tjera. Për shembull, në surën Kaf, hape surën Kaf, surja e 50. Ati Allahu Gjellë në fund, të faqja e fundit, e ka se një ajet. Kush kupton biti Kur'anit? Shiko, se këtë shembull që ka se Zoti, du të me ngu mirë. Apo, njani dhët, në knaqë i hoxha. Apo, u lejnë në knaqë i hoxha, amore vesh di shka. A mos e gjete një kandil, një dirit me hitin gjenet, lej hoxhën. Lej ketit, ti shakim e bëhe. Andaj Allahu Gjellë dhe festemi ule në ngoni mirë. Parë dhe nëmë, edhe emnin e vete ka hikë. Merë në shembulin, pështoni për veti. Këndon djetarë, e ka silë më qartë në surën Kaf, thëtë Allahu Gjellë ala. Limen kane, lehu kalbun, au elka sem'a, wa hua shahid. Thëtë Allahu të bare kjo e tala. Pi këti Kur'anin nuk përfiton, pos kush i ka që të cilësi. Një, ka zemër. Zemër ka qënosh. Apo, zemër të kuptimin e imanit. E ka zemrën e shnosh. Au elka sema. Apo e bje veshin. Apo. Por që jemë njani mu në ndërë si praneshëm. Apo. Po mëndi ka ku me ditë ku. E namaz. Në moment i ka ku me ditë ku. A të folki me Zotin? Jo, kjo të fol me tezgën e vetë atje. Me punën e vetë. 100, 200, 500, 100. Apo. Për njënë se më ka thonë, kur njëri merë të këbir Allahu Akbar, Zotin drejtohet. Ka një disa transmitime. Se njëni për njerëzve në kaluarën, kalivrit. Në në majstet, hetë djatë. Sa e ba, njëni vizaton qilimin atje. Një ba? E vizaton, e mësanina i doke të vizatimi mirë. I ka ardhë në strasmetim se Zoti Gjellë Gjellalu i ka thonë njënit. A di kanë matë mirë se une e ke gjeta. Në ti drejtojsh ka Zoti Allahu Akbar edhe janë istu me në gjëra që stakojnë tyje. E Allahu parëm në, a ki gjeti kanë matë mirë se une që i të morë me ta. A dhe me mësëm që ka ta, kur të lidhë në namaz me Zotin e të folë. E që ka duhet? duhet e dep, duhet koncentrim, duhet veshja ti, duhet zemra ti. Çka tha Allahu që? Wa al-qasama, e bje veshin këtu. Apo e bje veshin këtu, do gjon mirë. Wa huwa shahid, dhe është i pranishëm. Çka do mund i pranishëm, do në me e morë. Këni pa për shemë kër të merë gjikata, kër i morin gjikatat e njerëzve. Apo edhe është të ngu vendimi për ta, për ta akuzuarin, për të pandehurin. A i thot ki hajt, hajt falqa ti. Ha? Shka i thot, ngëjt e ngëtë mirë, shka? Shka i të më thonë, sa vjetë, sa pare, pare më ka dhëtë, sa, sa, 20 euro? A hu e shëhit, që të më në shëhit? E ngëtë mirë. E a dhe thot, si citi Kuranit? Njëni thot, ale be, mësë, qysh? Sa dush më ka një praneshëm? E ki pa, përshim, më prindi për thot, ngëm mirë tash. Shka e më dhëtë thonë, kur ja ke prute una, përshim. Ngëm mirë tash e më dhëtë thonë, pse thot ngëm mirë? Se ki pa disa fëmi, ani, a fale ba, u kry, a ba. A e këshirë, me ndikot të vazhdoje, prap ku ka mejt atje. Allah e dhe të piciti Kur'anit nuk merë mësim po sa i cili është shahid. Shahid është i pranishëm. Apo? Andaj pse i thonë shahidit shahid? Se s'ka livrit dhe ati ku i ka thonë Zotit. Rri që tu, mës livrit. Edhe e ka thonë shpirtin e Zotit që ati. E Allah e dhe të ti i shahid. Ti i dëshmitar për mua. Andaj, djetarë kanë thonë, Allah u gjela ka përmin Kur'an. Fes të mi'u ngoni mirë që ta përfitoni e këti shembull. Çfarë thot Allahu xhelalu ala? Krejt ata që i lutni përveç Allahut, se ne krijojnë nimiz, pasani ka thonë, edhe mu bo bashk. Sepse kjo zakonisht zbohën bashk, po edhe mu bo bashk, se ne krijojnë nimiz. Këta adhuruart, krejt putat, krejt ato që njerëzit i dojnë, e i lusin, e kanë shpresë, to i lidhin zemrat, apo s'munën mja u krijuë nimiz. E tani miza është, kanë thonë djetarët, ahkaru makhlukatillah, ma e nënshmu mja krijes i makhlukatve. Këni po mizëm? Me shkopire. Apo? Bile edhe fmi, si du maj edhe ti nja qëtu. Pse se është e lik, edhe tabiatën e këtë lik, vjen në gucë. Edhe ka si një prej khalifeve të muslimanve, prej mredve të muslimanve, Ebu Mansuri, dhe një ditë prej ditëve, kon njëri madhaj, një fjalë, një zarfë, shkoj dikush. Apo? E kanë pas njerëzit tutën. Një ditë prej ditëve tu majt fjalim një miz te una, te veshi, te kom. E u shqetësu shumë. A më mund para më në njani cili me një fjalë lëviz ushtria. Një miz e vogël. Edhe që ati ka një hoxha ati nga. Po, hoxha se pa pse be Allah e ka kriju këtë mizën. Shumë be kuptoj urtësien. Apo se ju keni thonë këtë me urtësi krijon. Ku a urtësia kësaj mizë? Apo, më qëroditi këtë. Apo, ka urtësi edhe në këta. Në shumë urësit e mdoja që i ka kriju Allahu Gjelluara, që të të përmejnë nësot me rejnë Allahu të barë këtë dara, tha po, me au hunq kryen mendim dhojve. E ti pjerrej njerëzit, e pisa kato njerëzit, e hajde miru me mizën, pa me t'ishlu Allahu 20-30, me t'ishlu Allahu nimi miza, shka ban posh zotin? E këni bo posh Allahu nimi miza, shka të ban të shpia? Që është në kam do me e furat? Pse? E vogël a thu, në qiti pimenve, pse? Kështu Allahu, dhe të shiko sa i do, daufet talib. Sa i dop ti e pash Zotin. Ama kur ti jesh në klim, kur ti jesh në komoditet, janë i shetman, e kalzon, e kujdi shka. Allah thot, sa i dop ti e mizën me tashlu, mizën. Kështu i tha, Allah i ka kriju mizat që t'ja ul hund të mdojve. Apo, me një mizë. E shiko, tha Allah u gjellola, krejt bashk mu bo. Ato Arab të kishin Latin, e Uzajen, e Hubelin. Kishin idhi, apo, të cilët i banin shirk me to. E qëfar, thalo, kitë bashkë mu bo, edhe ju bashkë me to, kryonë në një mizë. Qëko djetarë kanë thonë, shumë simë. E para, kanë thonë, nuk ju ka thonë dishka të madhe me kryua. Një mizë. Apo, ma të voglën, kryesë, kryone. Apo mund është me kryua? Po që më para më një më bastonë, a mundi me kryu një luanë. Luanë, komplet, ta mamë që isha luanë. Me kryu një insanë. Apo, janë i thotë, o gjo, a ki një në kinë që i kanë kriju dhe robota? A, dhe me këa, ta shkadaj se ka ha, ne në në kone shkencë, apo? Mirë, a ki një ti për një ere cila i merë ato robota të i prapton? A ki një për një frimë të madhe i cila s'popunojshin në ere, apo? Dhe do gjo, a ki një një rakete kanë shlu shumë të madhe, një aeroplan i cili s'punik e kur gjo? Po, ama e ki një pa, ti thotë, ka mjegulla aeroplan i s'punisët. Po mirë, mjegulla, a është fuqia? Mjegulla. Nëse ti ka mjegull, edhe e shtu i ndorën që shtu. A të nalë mjegulla? Së nalë. Qëka të dhe mjegulla? Ta mjegullon. Së mund vetë. Gjeta e aeroplan, a të thonë, i në të pritë mu hek mjegulla. Po ju të fortit, të përparumit, hek në mjegullën këtë. Hekne erën ketë. Qësë për hekne? Apo, një shi i madhi marrë me veti. Një akull i madhi, apo. Thot, aeroplani për pak o konë të rështit. Se? A nuk është? A ne shikot njërzit. Allah nuk tha, jo me kriju lanë, jo shumë lanë, një mizë. Kriju një mizë. Sa e vogël është miza? Tha Allah u gjë, ketë bashkë mu bo. Ketë bashkë mu bo. Së ne kriju një mizë. E qa ka të mizat në ruë që më të li? Mizë kanë thënë djetarët, është krijesa më e imtë e Zotit të bareke vë tala. A mu në paramënu, ketë mu mbledh ato shka adhurohën dhe adhurusit. Edhe mu bo bashkë. Ka thënë Allah, walau is te ma'u, walau. Kjo kanë thënë djetarët, e le, nëmonë, së bashkohën, po, sikur të ishin nga bashkë. Pite i pari, dërë të i funit, pagan, hajle banu bashkë, pe mbledh. Tini si ta, tini si ta. A ka bol material me kriju një misë, po? Së ne kriju. Së në kryo, dhe shkenca, la është duke u përpjek, dhe mon, bëshemë, është një prej hullumtime, shka janë hedhë, me kryu një dele, apo provo, merë këtu monster, merë këtu, apo, jas, dishka mungon. Darwini ka menue me bo dalime mes, ka dosh me a gjithë adënën, atë gjenin, ku e ka njeri, apo, ka thonë, mdukët i ka pi majmunit, ama nuk jam i sigurt. A njani ka arati, ka thonë, i sigurt, se me staj devjo në njerëzit. A i vetë, librin e vetë. Vetë libri Aslul Enua, lojet e krijimeve, a i thotë nuk jam i sigurt. Ama atë jahudit e kanë mërë ka thonë, kush besi i sigurt i e. Sepse mësë më kanë i sigurt. A i devjojnë anë njërzit me këta, po i sigurt i e. A i thotë unë se di, unë jam i sigurt. Ama qka e kanë mërë për devjim. Andaj shiko orvati shumë ta me krijue, por në fund dështim. Po, plastika po, telefon po, kerë po, vetur po, mjetet në rrëshme po. Ama miz me shpirt, jo. E që ka të miza, ka ndonë djetarë, kjo është e para. Ma e dopta, vonë, shumë, ti ndore ma ta. E përthekon, mirë po, së mund është me e kriju. Gjithashtu, ka ndonë djetarë, miza, qiko, për nga mele a.s. Kër e ka silë këtë qembul, Arab të janë mënu me janë zonë kryen. E Allahu Gjellali ka kalzu edhe disa prej informatave për nga mele sam për mizën, për nga mele sam, tashtë, keni parasilë, për nga mele sam zdi me shkryt, zdi me ledzu. Emnin e vetë dik, s'ka ditë me shkrujt, sallallahu aleyhi sallam. Emnin e vetë. Mi thë najtë shkruje Muhammed. Zdi me shkrujt. Andaj në luftën e Hudejbijës, kure ka shkrujt prej Muhammedit, Resulullah, marveshje, ato i ka thënë, heke, fshinje Resulullah. Për nësëm ka thënë, Aliut, fshinje kua, fshinje Resulullah, se pëdume fshinje. Aliut ka thënë, ja, unë nuk e fshinje. Nuk e fshinje, në i ka ardhë për kërënaris, nuk e fshinje. Jo, me këndër shqupe, nësëm, po, pëse me fshinje Resulullah? Pse i thot ki paganu se fshin. Atare ka moni sahabit i ka thonë, ku ashtë? E shkrume, sallallahu aleyhi sallam. Ska dit me shkrujt. Ama Allahu Gjelluar i ka kaldu gjërat e cilat, këtë qemull, ama se ka shkrujt Shakespeare-i? A ka dikush që ka sil Allahu në Kur'an, që ka sil dikush dikun dhe njo? A kini dhe një libur që kini lizu dikun ati thot, zinaja haram. Ja, plus 18. Apo? Kini para kia? A, ne, për thmi jo. E pse për fëmijë? Pse për fëmijë? Allah të haram për këtë. Ajo shka e ban dam, fëmijës i ban dam edhe të madhe, kështu më radhë. Apo, lezër, kjo është prej Zotit të bareke vë tjala. Andaj tha Allahu, goni mirë, festemi e ule, ngone këtë qembul mirë. Sepse, ku shë kupton këtë qembul, ma, nëse ngulitit kjo në zemën e vetë, e ka për zemën e vetë, a mundet më me adhuru di kanë tjetër për Zotit të bareke vë tjala? Mira se gjithë diku tjetër, me shpesu diku tjetër? Jo. Shikoni prej gjerave që i ka kallzue për nga mele a.s. për mizën. Ka transmitu imam Ebu Davudi, gjithashtu edhe imam Ibn Hibbani, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kur miza të bjerë në enën e njanit pi juve. Mone men me këtë hadith janë tallë shumë njerëz. Edhe sot tallën bile. Mos më kanë shkenca, ato thotë, "A shkenca s'po." A shkenca për mikrie. Amë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallzu para 1400 vjetëve. Objektale. Ka thonë sallallahu, "Nëse miza bjerë në enën e njanit pi juve." Ça? Leta shtije këtë komplet. Pse, ka ndonë djetarë, se miza kur bje, vesh me njënë në krabje. Këre, vesh me njënë në krabje, me njënë në mbroho. Apo, thotë për nga mësëm, fe inne fi ehadi gjena hajhi dhe unë, sepse në një prej krahëve të vetë, një prej dyve, e ka, ha, helmin, smujen. Ka thonë, ua fil akhiri shife, e në tjetërin e ka, qëfar? E ka ilaqin, shërimin, ka thonë për mësëm. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da. Ka thon kur bjen en nat krahin shka e ka smujen, munohet mu majt me ta, mos mitët. Ati ku e ka helmin, munohet me, mu majt me ta. Thot për nga mësëm, feljeghmis hu kulluhu, e letashti e njani për juve komplet në ujtë, më në përshemë, në bjën supa, në ujtë, dikon, shtyne komplet. Pse? Se njanën e ka helmin, njanën e ka ilacin. Thot për nga mësëm, thumë ljenzahu, e pasaj masi ta myte, letan zire. Që këtë hadith, plëtë për nga mësëm kanë thonë, për nga mësëm, a munu me ja qëllu, po, hajtë. A di dojë, dhe me përja falëna. Apo? Dhe me, i dita që këtë ashtë me folë, po, ha, shabu kella. Apo? Sot, hini shkru me ati në internet, vullum time për mizëm, që të mos gjuna anglese, në gjuna arabe ka me bullok. Që të mos gjuna anglese, nga se gjua e shkenjë, sot është gjua anglese. Apo, gjua anglese. Studimet hatash me për mizëm. Studimet hatash me për mizëm. Deri sa njëri vitër ka thonë, "Vallai më duket do më dal tamam kjo ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ky profeti i muslimanëve." Se çka kanë zbuluar ata? Kanë marrë nën dhe njën tjetër. Nën dhe njën tjetër. Prov, prov, prov, prov, prov, shumë prova. E kanë si, e kanë marrë mizën kur bija ajo me krahin e vet, edhe kanë xhir. Edhe kanë xhir pastaj çka po shlon ujë. Kanë zbuluar se shlon bakterie dëmshme për trupin e njeriu. Viruse të cilat e smuj njërin. Smuj është. Pastaj e kanë mur ujin tjetër. Edhe hulumtimin tjera e kanë shti komplet mizën. Apo? Anën tjetër. Edhe që kanë ba? Ki uj ku është fundos komplet miza, a kanë thonë që ki uj është tamam ilas me mirë që këtë ujin tjetër. Që ka shlu viruse. Sadaka Rasulullah. Të vërdetën e ka thonë pengamere alai sara dhe sara. A kini qartë? Me mësëm ka thonë shtine komplet. Pse? Ka thonë se ajo me vetë e ka edhe ilacin edhe smujnë edhe ilacin. Mirë, qysh me pështu unë e pisë smujnës kësajna, ka thonë po ilacin me vetë e ka, vështin e komplet. Kur ta shloje një një kra smujnën, tjetëri kra e merë dhe ti pështon për jasajna. Kush i ka kaldu që këtë informatë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Ska dit me ledzu, jo laborator, ska dit me ledzu. Ska pos idejnë mizave, ska pos as hulumtime për miza. Apo, e tash na duhet me prit do një John, apo do një Adrian prej atynve. Edhe me thonë, a, kada, kada, kjo e vërteta. Kjo e vërteta. Ajse ka po për me vërtetu Muhammedin sërë zëllem. Aje ka po me thonë, shirë, shkjo miza, shka janë të miza. E tani shka pa me nësam, apo, tha, leta fute komplet ati. Hini, le zone, edhe muni me gjithë hullumtimet e mizave. Kjo në botë vejtë tani, nuk kemi të folë për këta. Mirë po, shka tha Allah u te bare kjo e tjala, a mun është me kriju qita? A mun është me kriju qita? Andë shka tha në surën Luqman, hadha khalqullah. Këtë që kësh ka përshifë një ka kriju Zotje. Apo në i thënë halkit, apo? Këtë shumë halki ati. Kjo halk, shumë? Halkit, makrukat i Zotje Gjellë Gjellalë. Këtë kësh ka përshifë një ka kriju Zotje. Kuj janë atë shka i kanë kriju tjerët? Kuj kanë kriju tjerët? Apo? Sa njeri bindë, subhanallah, diku tjetër për vetë Zotit, e ngon epshin e vetë, e ngon të kanë më në vetë, thuti se e kanë ma vjetë o Zotë. Thu se kuj vetë o Zotë. E Allah u Gjellala i svidoj njerëzit se ta kryon vetëm, ha, vetëm një mizë, por nuk kanë mundësime me e kryuë. Pasaj, tha Allah u të bare kjo vëtjala. Ua inje slupu humu, dhe mon, u kry kjo, s'muni me bo. E dyta. Dhe mon, sigur Allah u Gjellala thot, ua in, a, kjo aposën e bani, po, s'muni me kryuë. Hajtë qëkojnë pak ma poshtë. Hajtë unë përja ushloj mizën, edhe po i svidoj me mizë. Qëfar ka thënë Allah u Gjellala? E nëse që kjo miza jeme, që a unë e kam kryuë, kalon pran enëve t'juve dhe ju merë diqka. Ju merë diqka. A muni me këthije? Thotë Allah, la jes të nkidhu humin. Prej mizës kur shën e mërmo. Edhe përmendom, se sot shkenca, sot hulumtimet, e kanë vërtetu se miza e ka lukëthin e shpejt, si ta merë e tret. Ti sa të du shka peta. Së në shme e mërmo. Apo? Mirë, Allahu mizën të ashlon të merë diçka se në këthen. Me bo Allahu vetë me të amorë. Kështu ka në djetërë. Të ashlon mizën, së një merë. Falloj njani të ashlon. Së në bashë. Andaj bën ka ime të uzije, ka përmen një shembul. Ka përmen një shembul. Njani për njerëzve, shembul. Nuk në ndërëson kush, shash njani dhëtë. Hoqë kush ka që njeri? O leve që atë njeri, Allahu që ka përmen shumë për e shembul. Ka thonë, edhe e ka përmeni një dobi. Apo, andaj, mësim, mosu koncentro kush ke kë. Sa sahabët, mësim, kanë kalzu një përshemu. Kini pa njerëzit, edhe djetarë përshemu. E kam përmeni këta. Hini një njeri, tre herte, për mësim, gjami dhe ta kjo gjenet li. E ki pa, zakonisht, mazderit që ka ndonë. Po që kush e konë që ki sahabë? Po, a sahabë se ka kalzu. Su e valzu, pse me të bo fitnë ti, kusha konaj? Dështë akon filani, allani, nuk duhet ti. Osh me rëndësi shembulli. Ti përfito për kësajnë, apo? I më nkaj me gjëzije, e si në shembul. Në shembul tjetër për ta kuptue. Sa është i dopt njeri, apo? Tha njani ka shkuë misafir lëk, te filani. Edhe në bord, aja ka pos një qenë zagar për kujdes. Për me rujtë shpina, apo në përkatun e kështu më radhë. Edhe, a i hunqëm, të shkojë të dosti vetë, qeni sele, i pa njofshëm, o, sele. Apo, e pas taj, qëfar i ka thonë, i ka thonë njoni ati. Ka thonë, mdukët na me këtë qenë sënë mirëmi. Ka thonë, hajë e thirëmi atë, do ma qeni në shpijet, kujtës ta, na le bërë qeni në ti. I përnë ka i me gjëzje, thotë, shembulli i Zotit të mëjlarti, kështu i bje. Shumë, ti të vërshojnë epshët, të vërshojnë dopsi, të vërshojnë cikletet, e ti mune u shtinu me këta, nuk shtinu, apo, që ka i thua, o, Zot, hek i ketë, a i ti hek, apo, anë e Allah, një makhlukat me dashlu, së në banal, apo, një qenë, vëllaj, me dashlu, shka i thua, dikuj, o, nale për mose, vëllaj, dë një herë ki, po, dysa sa më ndjeqëm, një qenë vogël me ishlu, apo, e ka për trishtimi, mune otë për mikar me i, pse, se, qështu e ka kriju Zotit dopë njërën, apo, e, qysh pështon, veç i thua ti, nale, e a jem le. E kështu Allah u gjithat. Unë me mirë dhe ju sfidoj. S'kam nevoj me umor me juve. S'kam nevoj me umor me juve. Allah u gjithat kër i ka shkatru popojt, që që ka shkatru e? A përshet që këtë shki shabe, shikur që bje për Ahmet, veç e ka shlu pak magat. Që duhet Allah u gjithat, ma shumë. Apo, nuk na u dash ma shumë. Veç shki ju në shka bje që ju duhet juve, kur dojnë na me dënu dikan, qka? Veç nuk e nal na. Pa është Allah, në mera 15 ditë shi, hiq pa u nal. Shka bërë? Apo, një ditë me ra shumë, njërë që të një hozë, zotë i shalë në alë e ma shpej. Pse? Me gjithë së në bërë e qëtë. Apo, Allah dhe, a unë kam i humor me ju e. Allah u shemë dhe maj lartë. Qiko me mizë, mizë atë a merë diqka, disë një a merë. A i bje mod dikush, sejsh dhe dikuj tjetë përveç Allahu Gjellë Gjellalu? A e do dikant tjetë përveç Allahu të barë kjo e tjela? A ka mundësi mu lidhë zemra dikujna përveç Zotit të barë kjo e tjela? Mi ju tut dikujna? Andaj shekhu lishamu të imi njarë për ulema dhe përmenëm në fillim definicionin e imanën për tina. Qëfar ka thonë? Ka thonë, disa prej ulema, disa prej njerëzve, kur lutën, që ka thonë? Ka thonë, o, Zot, ha. Ka thonë, mos në ehip në qaf, atë që ka stu të tije. Apo? Ma, sigur na i kena dro ati, që ka s'ka dro tije, apo? Thatë shekhu së në dhe, nuk banë më lutë shtu. Nuk banë më lutë shtu. Men la e khafu ke. A i shkas tutët ti edhe me këdhe na i tutët me ti. Thot jo, ti tutët jo Allahu Gjelluala. A i mësi tutët Allahu Gjelluala. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu an, kush i tutët Allahut, Allahu janë nështot shako qilën tuk. Andaj Muhammed s.a.s. kër ka ibn Isra dhe Miraj, Gjivrail e ka mor me veti, atë jenë qilë, i ka ra, apo qilët e ka trokit, a, me laqë i ka thënë, kusha me tije? Shkollëzën, qilë. Ka thënë, kusha me tije? Ka thënë Muhammed, i biri Abdullah, Resulullah, ka thënë, e po, për këta mujna me qilërë. Për këta mujna me qilërë. E ka thonë për nga mirë a.s. shpirti pa besimtarit, Allahu mësabu pa besimtarit njëherë, kur i a merë shpirti me laqja e qojnë qilë. Edhe muslimanit e muslimanit. Kjo muslimanit kër e qojnë qilë, a, i thonë kusha, i thonë filani, biri filanit. Qëka i thotë? Nefësën khabithë, shpirti prisht, shpirt kafir, edhe e gjujnë pinalt. Ska ven për tje, poshtë atje. Rëj atje dhe dënohu dërsa të bëmët kiameti e të dvejnë e rejnë me hingjenem, zotin arujtë. Andaj, zemra muslimanit nuk banë më lidhë me dikan tjetër. Pos me Allahun të barek e vëtëla. Hiq, me as dikan tjetër. As për gruje. Do ju banë në ropë grujës. A e vladve, apo? Së më bëja prishë, jo që? Qishë më bëja prishë? Ajo kur zvesh është me veshë islame. E kur djali jotë nuk është me etikë të muslimanit. Qishë du, së më bëja prishë, valla? E vladi për të kalke i mëlqinjën. Ni me? Në gjenemi ma i majrana. Mëlqinja, apo, e mush me uje dhe... E vladi, e gjenemi qka i ban? A noj duhet mu kush për Zot. Thot Aisha, kur u shkel të do një haram, pe janë samë damarit, janë shqipshim qëtu. Apo, njanit vallaj mja prish pak, pak mja prish, qëtu damarit del. Edhe ketë shpija, thonë, ka dalë se këti, ja pas mi prish dishka. Apo, a ka mundësi, thot, ma ke vanu pasurin. Kur gjo, se s'ka ndodhë, kur gjo? A haramët shkelen, në televizor lëllë harami del, a thot, shka o mave, a gjo, pëse bjef qatë shumë zarë. Po vëlla, po shkelet haki Zotit. Ti kur po ta vanojnë ushimin, kiametin me ban, apo? Kiametin e ban. Njani atje rani ka rani cigaret para iftarit, apo? E mos ja prish rani atje, apo? Me e qu, pi gjumit me e qu. Subhanallah. Na këto, shemë dhe zërë, ndoshtë e janë zbavitës. Po kjo realitet shakon egon e njeri. Pak me aprish, pak me aprish për hajrin e ti. I thua, oh, ka dalë, për ti thira me të hangër buka, për hajrin tanë. E ku është haki Zotit? Ku është haki Allahu Gjellë Gjellalu? Sa shpesh kelet, vallaj. Sa shpesh kelet, sa haram i këshirët, sa zinaja bëhat, sa kamata hat. E lusë për Allahun që Allahu të nadrejton neve dhe këtë muslimanve. A dhe kjo është mësimi se ne kanë zirë djetarët, që në përmet këti shembulli, Allahu neve në sfidon. Allahu dhe nuk mira me juve. Nuk mira me juve. Ja është ajni mizë. Faraonit Allahu Gjellë, e di që e kishë luë, kërkaleca. El Gjarat. Kërkaleca. E di që, what the fade, bret koca. Apo? Shiko, gjitha civilizime kishë pas. Kini pasat, edhe sot ndodhin, apo, të e pas këtë teknologjit madhe, apo? Wallahi, Allahu Gjellë Gjellalu ka mundësi, din par gremza, një tuft madhe e shlon, këtë sfidon, thot, mos din një pishpije se rëzik. Po ku janë ato antikseja, antikseja, ku janë ato? E sprovoj Allahu Firaoni me shka me karkaleca, ju mbush palati karkaleca. Së në rikë rahat, në rjastik, për mjastik, në gjithë shka, mbid, apo? E thiri Musa, ta, o Musa, lutë e Zotin. Ato e dina, po? Minjarë, lutë e ti, lutë e ti. Pse? Pse me lutaj? Lutë e ti vetë. Se ti si ki bëgjë në Allah, që kështë e përmëm të ima Muhammedi. A në vezër, sfida Allah të shumë e madhe. Sfida Zotit të shumë e madhe. Kur Allah neve në shlonë në varë, qka, a zbrat Gjibraili me në dënu neve? Jo, një krim të vogël, qëti, haje qëta. Qaq, haje qëta. A po, shko di qëllë një varë, mëse qëllë, po, kuptimin e figurativ. Mas diave, shka e ka gjeta ta. Ti mos menon që Allah i ka gjuhatë me laqe me hangër. Me laqe s'ha njeri, një krimi vogël e ka hangër. E si njeri pas taj nuk e lidhë vetën me Allahun. Si njeri pas taj lidhë për epshi, për një muzik, për një dashnore, për një haram. Qiko? Apo, i banët kështu, që ka thonë Shejkhu Islam Tejmije, si ka alit kërë janë në të frenet, apo, që mësë qove anësh. Apo, a ju, e kini pa di kush, si o njeri normal, veç janë njësë për shemull, ndryshon, ti thush ka ki... ...apelit. Edhe bukën janë ndronë, edhe ujnë janë ndronë, edhe tesat janë ndronë, dhe zdu mu veç qështu. E thot, ani, qish për do ti? Apo do në kështu, apo do ashtu? Allah i robju ka bëhe. Apo, robju ka bëhe. Pse? E, kur i thuti, Allah, se ishte balin Allahot, a? E, matot. Se di, thot, s'pas në vakt. A, vallaj, këshire njërë që ka i banë. Që shka banë për këngtar? Që ka banë për muzikan? Që ka banë, thot? Apo, ta më pasurin, thot, meri, që? 20.000 euro që ka më punu gurbet, kënëma një kojnë. Ha, isha vëkjë. Pa shalaj, që të parë, mi thonë, api jep për gjenetin tanë. Ha? Thot, po shumë bë 20.000? Shumë bë. A s'ka ati musliman që një mojna? Po ti, për ti për palavrave ja dhava ti? Për palavrave ja dhava. Për kur gjo e që? A i që veç për tëtë ati. Të du. Në fund, malkohen ato. Vallaj, malkohen. A këni pape shumisa të dashme, në fund, o, thire hoqën. Thire se sena mirë, diqka. Vallaj, mi ali për zotë, vallaj, me nohet shpesh. Apo? Eksumerat. Andaj, shika Allahu Gjelluala, ka në krimin, makhlukatin e ti, gjëra qëdiqme. Ti merë dikush, ti e, ta merë zemrën, ta blenë zemrën. Andaj, thot, i bën kaj me gjëzi, ruju, edhe gruja halal ta merë zemrën. Në halal, ta shë, folën për haram. Vallaj, në halal, gruja, gruja jote e ki. E ki obligim me aplëcuet të drejta. Edhe e ki dëtyr me adhan ata shka i takon. Ama me vi, me vi. Nëse e thot, habe se s'kova, kova kë namazi. Ta shë. A duhen lëkum. A tha Allah, e tash të ka barmik. Bole mirë është, bole respektush me është, ama si t'ja njëse të ta prejkë vijën e Zotit, edhe babë më konë me thonë, e të shëtu ba. Të shëtu pse? Tash Zotit. A pe kupton? Allahu, Gjelle Gjellel. A isha më ka kryu mu edhe tyjes. Qysh me t'shkejdo në? Une, bo, ta kësha ba ma s'muj. Sa qartë e ka pru Allahu te bareke vëtale. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, daufët talibu vel matlub, i dopt është kërkusi dhe i dopt është aj që kërkohet. Djetarë ka ndonë, kush është kërkumi dhe kërkuesi? Kusha? Ka ndonë djetarë, disa për e tërë ka ndonë, i dopt është idhulli. A njeri i lutët, o zëtë, idhullit, si zëtë e lutë. Apo, shërëm, një mom, përkraham, që ka thetë Allahu, po çnoshke. Çoni ajë kush ska ashteri. Hasha vekëlla. Haj dekti për vetë ajo azop të bëva për vetë, ti thot lutë at. Po azop për vetë do bën, ndoshta azop të bëva për vetë, thot lutë këta. Çish me lutë ata? Apo, njëri mor njëri i gjalla, ki po të njëri njëri thot, "O, smoj me vetëm." Po ti na nimoj që shumë, po smoj po çau lodha moni dit. Njëri me frim me krakat thot, "Smoj moni dit." Ana të ndëruar xhamali, ti lidhim zemrat me Zotin te bareke ve teala. Ai cili ka thënë Allahu Gjellu Ala, Allahu la ilaha illa hu, el hayyul qayyum, Allahu veç Allahu është Zot, veç ai meriton më adhuru, është i gjallë, ai ma ket. La të khudhu sinetën, wala nëm, se ka pas gjumi, as kotja. A ki pa? Shiko njërzve, që ka thonë Imam Shafiu, me e kërku knacin e njërzve, apo, këni pa, për qemi, për nga meri, sallë e sallë, prapu du të më këthit e gratë. Për nga më ka thonë, o ju gra, jep një sadaka, jep një sadaka. Ka thonë, përse, Rasullullah, shtonë e sadaka. Ka thonë, se ju kumë pa numëri madhë në gjenem, shumë gra. Ka thonë, përse, Rasullullah, ka thonë se ju e mohoni një metin e burrit. Njëherë ka thonë, je këfurne, bëni kufër. Ata disa se ka thonë, një Rasullullah, e mohojnë Allahin për nga meresim. Jo, ka thonë, jo, e mohojnë hakin e burrit. E ka qëjtë kufër. Shiko, ta huazojmë këtë shembol, apo, isha vas në i dhohën gratë, muslimanve, qka as nalat, as motrat, po, sa për ta kuptue, që shi bje se njëri s'knaqët, o vla, nuk knaqët vallaj, pasaj ti veç në nojën vend kësaj, ka ndush. Apo, vallaj njëri munohet, 50 jet. Apo, 50 jet. I të gruje, veç për ti jam munohet. A je be e knast. E ki po, janë edhe dosene, po që nuk e thot parën, apo, ta vëmë sam, e, për shkak se i një qështu, jetë një sadaka, me më lukë ta, që po, si, apo, këni po, plët njërës, thot, a je be ta shiknash, o vla. Po, ama, thot, janë edhe dosene tjetër. E Allah, thot, a peshe o insan, ti kërë e kërkën knacin e dikuj tjetër, sa mu në osh, a i prap, thot, si jam i knast. Allah, u meni stakfirullah, thot, hajde, hinë gjenaj. Ty ki po gjuna të në kohën, se ki njofta zotin, as pengamen sa masë gjamina, se kanë, tash, pak i stik farë banë, pak i pa dhe të banë, thot Allah, apo do me pështu po, hinë gjenaj. Që kësa pak, ajo zot, ati e munu, andaj, mon e men, respektoj i ketë, tani, respektoj i ketë, munoju me aqu hakin, si cëllit ven, mëse banë, synim. Mështu, ishala veç baba knaqet me mua. O, tamam, ta disës knaqet. Zora mu knaqet, pëse, si insani si të bjati ka. Apo, ti mu nëjo, ti mëse nal. Apo, është mësë kuptoj dikush, e ishala shashën i ka zë grujes. Jo, jo, ti vazhdo me të mirë, vazhdo me të butë, vazhdo me mirëqenje, e kështu me radhë, mirë po, synim mëse banë. Ti edhe ajo, synim, Allahun Gjellë Gjellalu. Kur të bashkë synim Allahun Gjellalu, shiko, shkom paralel, si piramida. Apo, a kur të mënoni me bosin një tjetrin, ndeshësh. Tha Allahu te bareke ve teala, dha'ufa talibu wal matlub. I dobtësht idhulli, i dobtësht njeri, i dobtësht edhe miza. Pastaj çfarë tha Allahu xhelala? Ku është problemi? Çfarë tha? Ma qadarullah haqq qadri. Njerëzit nuk e din qadrin Allahu xhelal xhelalu. Apo, çka Allahu sa çfarë ka bëu? A ka më çfarë se çkaç? O vëzhgë, veç Allahu krijon. Veç Allahu meriton më adhuru, veç Allahu meriton mira sejde, veç Allahu meriton me nakat dushka halal dhe haram, veç Allahu na du të më kanë nga partia e Zotit e bareke vë tala, me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Për shfar orë që je, se ajna ka kriju, ajna ka kriju, dhe veç aje di shka dojnë ana, veç aje di shka dojnë ana. Shiko, Allahu Gjellë Gjellalu e krijoj Ademin dhe ishtin një gjennet, pa bujrom, o Adem hinë gjennet. Ka në disa transmitime, se kejta i bollok i gjennetit, zvrast. E Allahu e di shka lip njeri. Ha, merë fa havajën, që? A i tash kënës, e tash mira. E kush e diti që ta? Kush e diti që ta? Që i Allah me ta kriju t'i palën, edhe, sa shpesh Allah e përmi në Kur'an, ne ju këmi kriju e qift. Shiko sa t'kanë që me ka dhe Allah u këtë raport. Kush e diti Allah u që i me ta kënë sini me e vlad? Edhe shiko që ta kanë nështru e vladë, a i të njitët për tyje. Allah thot, a nuk e me kuptoni këta? Shiko e vladi kur rritët, kur i ban, apo kur i hip, pak qefi. E kur janis me thoni, jo e po e asi, apo, thot babi, unë e si kam di vjetë, mo. E do më nëmë do prind me të tru djallin 30 vjetë si di vjetë, apo, jo, a i kurojt di vjetë, Allah u të nëgjitë për ty, e pse, mos me t'ik. Kini pa fëmijën, ty e shlon fëmijën, pse nuk t'u dështë t'hupë? Se fëmija, Allah ja ka instalu me erë, të nana, të baba. Mira, a kemi ditu, kush e bani që shto, pse zvjena i fëmija tjetër tyje? Pse zvjen fëmija kush jesë më t'u nëgjitë tyje? Se Allah e ka ba, ligje ka ba. E këto janë faktet Zotit të bare këto. Wallahi, Gjellë Gjellalu ka pas mundësi me, mësë me ba këta. Apo? E shiko, tha Allahu Gjellalu, ma qadarullah haqqa qadri. Njëzit nuk e din qadrin Allahu dhe Allah. Sa i madhë është Zotit të bare këto të ala. A dit ngrusht i marë Allahu Gjellalu, qilën, tokën, keqa ka, edhe i dridh. Që shka thonë për nga mbiri a.s. Edhe thot, kush o mbret? Shka është interesant, se s'ka kur kush me dhonë gjevab. Mi thonë, ty o Zot. Jo. Thot për nga mësëm, vetë Allah i thot, unë jam brejti, e nërgje barë, unë jam a i shka sfito, nuk muhe mune, së mune me dikush me fitue. Andaj të nërrua dhe zërë, Allah u gjela ka sjellë këtë qembul, edhe mësime qumta, E përmendën disa prej tyre, do t'i vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në ligjëratat e ardhshme. Ajo rezumeja, epilogu i këtij shembulli është që njeriu mos lidhet me dikë tjetër asnjëherë, por t'lidhet vetëm me Zotin e vet. Ta përmend Allahun te bareke ve teala shpesh. Namazin ta bën vetëm për Allah. Agjerimin ta bën vetëm për Allah. Zekatin ta jep vetëm për Allah. Haxhin ta bën vetëm për Allah. Haramat ti lë vetëm për Allah. Apo edhe gjithçka që bën në këtë jetë, fillim e zhvillim e mbarim let jetë për Zotin. Elusi Allahun që Allahu ti pason zemrat tona. Nga çdo syje fatësie, nga çdo shirk. Elusi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhel xhelal aty ku ja kemi çollu, Allahu të na shpërblej. Ku kemi gabu, Allahu të na fal. Elusi Allahun te bareke ve teala. Gjelalu gjismën e mbetër të Ramazanit, Allahot në mundëson me e mbush me vepra të mira, në mundëson Allahot me mërinatën e katër të kulu qauli hadha, wa stakfirullahi li u lekum fa stakfiruhu, innehu hu l-gafurim, walhamdulillahi rabbil alemin.